Al teu costat. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella, on intentem fer un repàs a la millor música dels 60, 70, lògicament els 80, i pinzellades dels 90. Saps que tens un telèfon a la teva disposició, que és el 93 345 64 54. 93 345 64 54. Correu electrònic és eiti@rtv-fm.com. I si busques pels Facebooks, doncs també ens trobes. Ja saps que totes les vies de contacte són perquè parlis amb nosaltres, perquè ens demanis cançons, ens critiquis, diguis el que vulguis. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 FM a Ràdio Trinitat Vella. Avui, 15 de setembre, estem just a la meitat del mes. Comencem amb molt, molt bona música. Avui escoltarem a Scorpions, a Prince, Alaska, Celine Dion, a Guns N' Roses, a The Carpenters, U2, entre d'altres. I d'entre d'altres estan uns que són molt i molt coneguts. Ells són els Rolling Stones. Des de 1973 ens porten aquest mític Angie. Angie, Angie, when will those clouds all disappear? Still love you. Remember. Angel of Harlem. La formació U2 és de 1988 i un tema que vull dedicar molt, molt, molt de carinyo, molts petons molt forts a la nostra carinyo Dolors Olmedo. Seguim amb molt bona música. Sentim a la formació Scorpions. La setmana passada sentíem Under the Same Sun i aquesta és Still Loving You, tot un clàssic. 1984, per les vostres orelles. seguit ens traslladem a 1992, any olímpic per Barcelona, per sentir a Prince, amb un dels temes que personalment crec que és dels millorets. El seu títol, Three Chains of Gold. She left me, but I don't see the pearls fall from the sky. If I don't hear the accusations of blasphemy, if I don't feel the tears in my eyes, this is the best day of my life. Thank you. Trinitat Ràdio, Trinitat Vella, 91.6 FM. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past.

Ràdios Limitat veia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdios Limitat. 24 hores al teu costat. Here comes trouble. Roger Taylor, el bateria de la formació Queen, ara l'any 88 va crear una formació pròpia, que es deien The Cross, i sortia aquest tema, Manipulator. Gran tema, eh? Ple de guitarres. I ple de bateries és aquest, Walking on Sunshine, de l'any 85, Catherine and the Waves. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 FM, a Ràdio Trinitat Vella. A l'80. Now every time I go for the mailbox, I gotta hold myself down. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. Well, Liza Minnelli des de 1972, des del musical Cabaret, Maybe This Time, una cançó positiva que, qui sap, a lo millor aquesta vegada posem cançons que a tu t'agrada, qui sap. Stop, oh yes, i dedicada a tots els carters que ens escolten, i els que no ens escolten també, aquest Please Mr. Postman, última cançó de Lady d'aquesta setmana. Amb ells ens acomiadem amb The Carpenters. Fins la propera setmana, un petó molt fort. Com dic sempre, us espero la setmana vinent al dial del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella. Un petó, adeu! Limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornant a França, ha entrat en una espiral, sembla...